man yaakaaru dugg aljanna, dégg ngeen, ñoom waa aljanna leen gënal waa sawar. Wanaada daa di woote ashaabul a'raafi waal a'raaf, ñu ñu woo rijaalan aw gaaye, yaarifoonahum xamoon nañ leen bi siimaahum ca seeni mandarga, di woo waa sawara ne leen, qaalu ñu ne leen maa aghnaa ankum jam'ukum, seen mbooloo mi li muy bari bari ndekk jëriñu leen dara, wa maa kuntum tastakbiruun, la ngeen doon rëy rëylu ca adduna si it ba gëmu leen woon yàlla jëriñu leen dara. Waa laaraaf kat ñooy wax lii waa sawara, daa ne leen ahaulaahi, ndax ñee nekk ca aljanna, allazina ñooñ ñi nga xam ne aqsamtum, yéen yéen a giñoon ne laa yanaaluhum llahu bi rahmatin, yàlla du leen jox yërmande. Waa aljanna nga nee te yéen yéen a ne woon ñee tey duñu am yërmande, du yéen a ko giñoon. Fi ne kat mbokk yi waa laaraaf waa sawar lañuy xulóol, te xuloo ba kat waa aljann lañ faral, ne du yéen a giñoon ne ñee duñu dugg aljann. Daañu leen yéen udd xulóol janna, dugg leen aljann rek ndeysaan, yéen dugg leen rek. Ñoom kat dugguguñ ndeysaan, ñoom waa laaraaf waa sawar ñoom ña nga sawara, waa aljann ña nga aljann ba noppi ñu naan dugg, ñu naan leen dugg leen, ñoom kay dugg nañ. Waaye neexit li ñuy waxtaane ak ñoom moo neex ci ñoom ba suñ sañoon dëkk di waxtaan ak waa aljann. Udd xulóol jannata, laa xawfun aleykum, du ngeen ragal dara tey, wala antum taxsanuun, du ngeen jàq, du ngeen tiit, du ngeen jàq. Ashaabul a'raaf ñoo ko wax waa aljanna tabarakallah. Wanaadaa daa di woote, ku woote tey ashaabun naari waa sawara, ñan la ñu woo ashaabal jannati waa aljanna, tey waa sawara ñoo woo waa aljanna. Téléphoné leen wax leen ca kaw, an afidu, yónnee leen ñu alaynaa ci ñun minal ma, ci ndox mi, ndoxum aljanna moo mii ñu doon dégg, ñun gëm nañ ne am na léegi, gëm nañ ko léegi. Nag tànq leen ci kopp, yónnee ñu mbaab kaas, afidu alaynaa minal ma, aw wala boog suñ munta am góoxu ndox, ngeen yónnee ñu mimma, ci lenn ci li nga xam ne razaqakumullahu, yàlla wërsëga leen ko foofu, te ngeen ñoom may benn banaana. Qaalu, waa aljanna ne leen, inna allaha, yàlla xaramahuma, dafa araamal naani aljanna yii ak lekki aljanna yii alal kaafir, ni ci képp ko weddi woon yàlla, ndax dégg ngeen léegi yàlla ne woon inna alladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattaxu lahum abwaabu samaai wala yadxuluna aljanna xatta yalija aljamalu fi sammi alqiyaam. Kon nag yéen du ngeen ko mos, du ngeen ko mos. Ñu ne ah, waaw lii dina dal. Mu ne allazina, ñii ñuy wax ñoo dugg sawara am métit métit yi, ñooy ñi nga xam ne taxasoo dañoo jàppe woon diinahum, seen diine ci adduna lahwan fo, falkuloor rek, seen diine jëf falkuloor la, wala iban ak caaxaan, wala lahwan caaxaan, wala iban ak farek, seen diine lépp falkuloor rek la woon. Lu amul falkuloor ci diine sax amuñ ca soxla. Wa qaradhumul xayaatu dunya, dundug adduna gi war leen, naan leen man ngeen a nekk rek, yéen ginnaaw ay xale ngeen, man ngeen a nekk nangam, sàbbiyoon sàbbiyoon xale day fo, su ngeen màggee ngeen tuub, ba far dee dikkal leen lu jiitu ñuy tuub. Fal yawma, tey nansaahum, dañu leen di fàtte, kama nasu, ni ñu fàttee woon liqaa yawmihim haada, seen dajeg bisu tey bii. Wa maa kaanu, ak lañu nekkoon yajxaduuna, doon ko weddi bi ayaatina, ci suñu ay ñun yàlla subhanahu wa taala. Mbokk yi, wenn waxtaan na boobu wuri wu jaar diggante waa aljanna, waa sawara, waa laaraaf, te noonu ko yàlla subhanahu wa taala nettilee, noonu lay amee, ndax moom moo fekke lépp. Suñu borom bi mu noppee ci mbir yéefar yooyu ñu taxee di ñi ak seen perte gi ñu nar a perte, mu tudd fii nag ne amul benn lay bu nit mën a lay ginnaaw bi yàlla yónnee yonent yi alayhim salaatu wassalaam, wàcc téere yi ngir jubal mbindeef yi, mu joge ca nag tudd qissa yonente yi alayhimu salaatu wassalaam, mu tàmbaleeku ci qissatu nuux alayhi salaam, cheikhul anbiya teg ca Hud alayhi salaam, ak taxawaay bi nga xam ne mushrikoon yi taxawoon nañ ko fi min daawati rusul al kiram, ci woote bi yonente yooyu alayhimu salaatu wassalaam. Yàlla nee na walaqad ji'naahum, ñooñu duggoon sawara day indil nañu leen woon bi kitaabin, ci téere. ñooñu dugg sawar téere dikkaloon na leen. walaqad ji'naahum bi kitaabin, indiloon nañ leen téere. ba tey walaqad ji'naahum, indiloon nañ téere ahlu makka bi kitaabin huwa alqur'aanul azim, fassalnaahu teqantal nañ ko ala ilmin, ci kaw xam-xam. téere boobu nekkoon hudan njub wa rahmatan, ak yërmande li xawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna, daañu gëm. mu di alquran kërëm. téere yépp moo ci gën a teqantal, aaya par aaya, baat par baat, saar par saar, isib par isib, nisf par nisf, sumun par sumun, teqale ba mu leer nañ ñi. kenn ku nekk fi nga war a jaar ci sa dund wax na la ko. boo fa jaarul li ne ci sa kanam ci ay jafañ-jafañ ci àdduna si wax na la ko. boo fa jaaree lay nekk ci bànneex alaaxira ci sa kanam wax na la ko. boo teggee alquran jafañ-jafañ ña ngay am alaaxira wax na la ko. fassalnaahu ala ilmin, hal yanzuruuna, mu ndax daañu xaar illa ta'wiilahu, lu dul tekki ba rek, tekki ba rek. ta'wiilahu mooy dem ba li nga ne woon lii la alquran tekki nga wax ko, ñu teg sa baram ca tekki ba. yowma yaati, bis ba muy ñëw, ta'wiiluhu, tekkib alquran, yaqulu, dana wax, allazina nasuuhu, ña fàtte woon alquran min qablu, bu yàgg, qad jaat, waat nañ ne dikkoon na rusulu rabbina, suñ yonenti borom ya, bilxaq, ci dëgg. fa hal lana min shufaa, ndax am nañ tey kenn ku nu mën a ñaanal intervention, fa yashfau lana, ñu ñaanal ñu intervention bi ci yàlla, ndax am na. aw su fekkee kenn mënu ñoo ñaanal intervention, ñu ñaanal ñu autorisation, ñu raddu ñu delloo ñu ca àdduna. ndeysaan, dégg leen mbokk yi li ñuy wax, dañoo dem ba yowmal xiyaam. yàlla ne tey laa leen di fàtte ni ngeen fàttee woon seen bisub tey bi. ñooñoo ñi nga xam ne dañoo fàtte woon alquran min qablu, ñu daal ne yonent yi dikkoon nañ, waxoon nañ ñu lu leer. tey jii nag lépp lu ñu waxoon defuñ ci woon dara, ñu ngi nii tey nag jëm biir sawara. ndeysaan, ñu daal di woote seen wax ja. fa hal lana min shufaa, waxuñu fa hal lana shafii, déedéet min shufaa, ku mën pexe rek ñëwal. fa yashfau lana, ñu ñaanal ñu intervention. xanaa kenn mënu ko, ñu toog at yu yàgg amuñu loolu. ñu ne aw nu radda, wala ñu ñaanal ñu bokk autorisation, ub ñu delloo ñu àdduna. lu ngeen fay wuti, ñu ne fa naamala, ñu jëf xayra lasi kunna naamalu, ñu jëf leneen lu bokkut ak liñ doon jëf. ñun bañ nekk àdduna dañu daan way ak a fecc, ak a caaxaan, ak a def yeneen. waaw, léegi buñ ñu delloohee suñ xel du nekk ci def li nga xam ne moo ñu taxoon a dugg fii tey. yàlla ne qad xasiru, perte nañ anfusahum, seen bopp. wa dalla anhum, mu réer leen maa kaanu yaftaruuna, la nga xam ne moom lañ doon sos. inna rabbakum, seen borom, allahu, mooy yàlla, yàlla allazi, mooy ki nga xam ne xalaqa samawaati, moo bind juróom-ñaari asamaan, wal arda, moo bind juróom-ñaari suuf, fi sittati ayaamin, ci juróom-benni fan. asamawaat, fu ko yàlla wax ci alquran da koy def pluriel, al arda mu def ko singulier, benn. ndax samawaat dañoo tegaloo, al arda dañoo taqaloo. lu taqaloo boo koy lim benn ngay wax, yu tegaloo boo koy lim benn, ñaar, ñett, ñeent ngay wax. fi sittati ayaamin, ci juróom-benni fan nag la yàlla bind asamaan yu juróom-ñaar, ak suuf yu juróom-ñaar. su mastawa, mu yemoo nag moom yàlla ala al arshi, ci arash. su mastawa ala al arshi, mu yemoo ci arash. استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف كما هو مذهب السلف وكما قال الامام مالك رحمه الله يلا استوى على العرش bu kenn yaakaar ne yàlla dafa am foo xam ne dafa nekk toog fa placé wu nga xam ne booy dem da ngay dem fekk ko fa bàyyi place boo xam ne nekku fa bu kenn yaakaar loolu yàlla nekkul ni waa jii di wax ak yéen nga xam ne boo ko soxlaa da ngay sol saw dàll ñu fekk ko fii muy waxe yàlla melut noonu yàlla na mu nekke fa mu nekk istiwa la boo xam ne yaliiqu bi jalalihi noona mooyey nam ko defe tasbih ko nag naan nii la ko defe jaaduwut tamsil ko misaal ko jaaduwut taatil ko gàllankoor ko jaaduwut taxrif ko walbati ko jaaduwut moo tax ba waaji ñëwee ne imam malik nan la yàlla istiwa al arsh mu ne ko al istiwahu maaluum wal kayfu majhul wal imaanu bihi waajib wa suaalu anhu bidaa imam malik ne waaji istiwa moom lu ñu xam la istiwa ci boo ko doon tekki mooy dafa yemoo wala dafa toog mu ne loolu moom ku ne xam na ko na ko yàlla defee kenn xamu ko laaj nag nan la ko defee gëm ko kon dafa war gëm ne yàlla def na ko dafa war laaj nag nan la yàlla nekkee arash loolu bidaa la imam ahmad rahimahullahu ne akhbaru sifaati tamurru kama tumarru kama jaat bila tashbi'in wala ta'til fala yuqalu kayfa wala yuqalu lima nu'minu bi anna allaha 'ala al'arshi kayfa sha'a wa kama sha'a bila haddin wala sifatin yablughuha wasif aw yahudduha had naqra'u al-aya wal-khabar wa nu'minu bima fihima wa nukillu al-kayfiyya fi as-sifat ila 'ilmi allahi 'azza wa jalla mahasinu ta'wil jukib juróom ñaareel xatub ñaari junni juróom ñaari téeméer ak juróom ñaari fukk nee na xibaar yi ñëw di melal melu yàlla ni nga xam ne nun la rombe nun lañ koy rombalee duñ ko niróole duñ ko gàllankoor duñ wax ne naka la duñ wax ne lu tax dañuy gëm rek ne yàlla tabaraka wa taala moo wàcce loolu moo def loolu nam ko defe nam ko soobe tàmbaleewul fii yemul fii melul nii mënee su ko melal amul nuñ koy limité amul aw rëdd dañuy jàng aay yi rek mu xibaar ñu ko ñu xamee ko noonu wékk ko suñu borom ca xam-xamam ba ne ko noonu rek nga mel imam xurti bi nee na lam yankur ahadun min asalaf saalih أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته إمام قرطبي جكب جرم نار خطب نار تيمير أكفك أك جرم نيانت نعنى السلف الصالح أمو تكن كبان نيال استوى على عرشه كدق دق وآي لن خمو الموي نمو كدف لول نك نم كدف كن خمو كسني برام تبارك وتعالى ريك موك خم كونك yàlla istawa nga naan dafa toog ca kaw sees ba nii ma toog sama sees loolu kenn du ko wax yàlla istawa ala al arshi ma nga yemoo ca seesam ba tabarkàlla ca na yayoo ca nam ko def ba mu ko defee nag yuxshi layla muy muure guddi gi annahaara bëccëg bi bëccëg bi lay jël muur ko guddi gi jël guddi gi muur ko bëccëg bi jël bëccëg bi muur ko guddi gi noonu rek la ñuy def bëccëg ak guddi di muurante yuqatti llayla ala annahaar fa yazhabu bi daw'ihi wa yatlubuhu sari'an yatlubuhu dana ko sàkku xasiisan ci bu gaaw waaw vitesse bu gaaw la wa shamsa jant bi wal xamara ak weer wi wal nujuuma ak bidiw yi ñoom ñëpp musaxaraatim bi amrihi ñoom ñëpp dañu leen tàggat musaxaraat dañu leen tàggat bi amrihi ci mbirum yàlla wa shamsata jant bi mi ngi nit ñu tàggat ko saa boo xëyee seen ko ci sa kanam mu fenk ba mu yàgg mu tiim la ba mu yàgg mu ne sa ginnaaw ñu ne sona bët bu set di la indil aw tàngoor di indil garab yu tàngoor di indil sa morom aw tàngoor léegi ñu ngi ci segge courant di ci def suñu yef yalla tagat ko mud buset mu ñew du mar du xiyif du sonu du jël retret du geraw du jadd mu saxar dañ ko tagat motax nim nango bu la yalla moñe won nim la nim ko moñe kon nga xam yalla nak tagat jim tagat jant bi yow nit rek ya tax wala xamara mu tagat wewi su gude mu ñew lewet lol neex dere lol gone yi di xol mak ñi di xol ñi naqari ay bëd di xol ñepp di ko xol mom wër wi mu neex dere bay bëgg dem su gude mu leer nañ xalé yi tambali di fo ñi di ruur ndomba ñi di waxtaaje bon fenn fu nekk nit ñi dugg fi mu lewet lol won nu joom ak bidiwi bidiwi ñamit gudd gu jot nga seen len ñu rafet lol bari lol ba naqare wañ ñom ñett ñooñu wa shamsa wal khamara wan nujuma ñom ñep musakharat dañ leena tagat bi amrihi ci ndigalu suñu borom tabaaraku ta'ala tahta qahrihi wa mashi'atihi wa tasqirihi ala damane lahu al khalqu yalla momum bindigi wal amru momum mbirmi tabaarakallahu rabbul alamin tabaaraka tedna allahu yalla rabbul alamin ki nga xamne moy borom bi neef bi ngeen xamé ne mom rek mo man li ud'uuhu jaamulen ko ud'uu rabbakum jaamulen sen borom tadarruan bi taraghlu wa khufyatan ak sufel ko ud'uu laha tazallulan wa sirran bi khushu'in wa khudu' jaamulen ko innahu yalla la yuhibbu bagut te musta bag al mu'tadin jalgate kadi ñi nga xamne dañuy jalgate la yuhibbu al mu'tadin fi du'a bi tashadduq wa raf'i sawt bagul ko xamne da ngay jalgate boy ñaan di wax ca kaw innakum la tad'una asamma wala qa'iban la hadith bo xon bu ngeen di ñaan yalla bu len ko jalgate di jeggi fam len di yemlo na ngeen ko ñaan ñaanu len ko xamne ab taxla wala ab mumala wala ku munte deg li nga xamne mom ngeen di wax wala tufsidu way way bu len yaq fil ardi sufsi ba'da islahiha ginaw biko yalla defare bu len yaq sufsi yalla defar na suf ba nopi legi nak bu len ko yaqati la tufsidu fil ardi bi shirki wal ma'asi ba'da an aslahaha allah bi bi'asati mursalin yalla defar na sufsi moy bi mu yonne yonnti ya ali sallatu wasalam ñu balé mbolam lu fi nekkon ci salté shirk legi nak bi yunit bi démé salawatu llahi wassalamu alayhi bu len fexé ba yaqat ko ginaawam muy salté wat di amaat ay ay bokalé ba melna melon wad'uuhu na ngeen jaamu yalla wad'uuhu na ngeen ñaan yalla khawfan ngir ragala duggu sawara wa tama'an ngir xamé ma duggu aljanna khawfan min azabihi wa ta'man fi rahmatihi wad'uuhu jaamu len ko wad'uuhu ñaan len ko khawfan ngir ragal wa tama'an ak xemem li nga xamne moy aljannam je te ngeen xamne inna rahmatallahi yarmana yalla qareeb lu jage la waye nak minal muhsinina ñi ngi jage ñi nga xamne moy ñi nga xamne ñoy rafetal ko defé mbokk ñuy deglu lolu moy sen tafsir bi nga xamne radio dunya do ne len ko andil ki len ko don defal di sen mbokk aliou sall ki jappon ci walu xarla bi ba ngeen mën ko deg ni mu len nexé mudi cheikh abdoulaye ciubu yalla na yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jiddi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbokk aliou sall ci walu xarla wi sen mbokk baylaw radio dunya mi ngi len di andil sen tafsiru qur'an tabarakallah xam ngeen ne demb ñi ngi taxawon ci suratul a'raf aya jurom fuk ak jurom ben suñu borom tabaraku ta'ala don waxe wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin yalla tabaraku ta'ala di wax dama dama yi na ngeen fexé ba bu len yaq suuf ci ginaaw bi fi yonenti alayhi musallatu wassalam ñewé ba dindi fi ak yaq ba defar ko bam baax fu ngeen tollu de len ñaan yalla ngir ragal sawaram di ñaan yalla ngir xemem aljannam te ngeen xamne yermande yalla jegeena waye ñi rafetal ñom la jegeel wara tambale tay ci ayeb jurum fuk ak jurum ñaar ci suratul a'raf wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati bu fekke yaangi jang riwaya hafs wala nusran bayna yaday rahmati fekke yaangi jang riwaya war suñu borom subhanahu wa ta'ala sar biñu nek deg ngeen dembu ni mu netele wa al-a'raf wa al-janna ak wa sawara ñen ñu nek bañu woyé seen morom lañ leen wax al-a'raf di keur al-janna di keur sawara di keur keur gu nek nak dafa am ga yo xamne buñu démé fa lañuy dem yalla nañ bokku ñun ci ñay dem ci keuruk al-janna ga te baña am ñaari fan al-a'raf romb ko rek jalla tabarakal yalla mi ngi woné fi katanam lu jitu muy dukk ci qissa yunnati alayhi musallatu wassalam sar bi moy sar bi ñeuk tamli netti li qissa yunnati alayhi musallatu wassalam mu woné katanam nak woné ne dekk amna dor na nga ñew ci yunnati yoyu alayhi musallatu wassalam yalla neena wa huwa allazi mom moy ki nga xamne mom yalla mom dong nak yursilu riyaha moy yabal ngelaw li sune riyaha moy ngelaw lo xamne jam rek la eumbu man na andi taw man na andi lenen bune yursilu rihan nak mom ngelaw li musiba rek lay andi yalla yalla musal ci ngelaw lol mom rek moy yabal riyaha ngelaw yu no yoyu bushra mu nek metti luy wonene mi ngi bëgg taw bayna yaday rahmatihi ci kanam yermande momu ñu tudde taw daf lay netti li su bëgge taw ni mi def alquran nak du téré géographie waye du téré science mom da wessu affaire géographie ak affaire science yoy daf leena wessu fete len kaw géographie moy wax melni mir ñuy sét ba xam mom géographie lim wax deug lam deet ci alquran lañ koy sét science su waxe ngir ñu xam ba xam li science wax deug la wala deet ci alquran lañ koy sét waye li alquran wax kenn duko sét ci science li alquran wax kenn duko sét ci géographie yalla neena mom moy yabal ar-riyaha ngelaw yi bushra mu nek mbekté bayna yaday rahmatihi ci kanam yermandem manam mu jitu taw bi tuti hatta iza aqallat bamuyenu mom ngelaw la sahaban aw nir ngelaw li yenu aw nir fi qala nir wudis ngelaw li dal nako dejjet yenu ko jemele ka kaw buñ nga joge ginaaw bi nga xamé ne joge na ci suuf nek am pourit pourit momé aji ci jawuji ngelaw li nga xamne bushra bayna yaday rahmatihi upp ko pour ni ma tambale touru ñune mi ngi taw so ubbe sa cin di toggu bo ubbe ling ko ubbe da ngay gis ñaq wi day top cin li jog aju ci kaw waye boko tiye tuti rek nga gis mu tambali di rogalat di touru wat mu nek luy tok ci suuf nonu la jawu ji di def ak soussi motax lo wer mu waw ndox ma yegna lo toye ci souf mu yeg ndox ma yegna garab goga ji mu waw ndox ma yegna ndox yoy yi la suñu borom tabaaraku ta'ala di bolé wat ci kaw tawat ko ci souf bu ñewé ci souf mu mankat ki bi mankat ko tangor wi tawat ko ci souf motax ma'ruf rasafi ne won mom du nan ndoxum taw ndax yi nga xamne moy najase yi na ci ko suuf muy yegat mu nan loolu la ko philosophie mom joxon mom al ma'ruf ar-rusafi muy sha'ir bu nga xamne falsafa la won la doon def yalla neena bu fekke ne dis na nak sahaban thiqalan suqnahu ñu ommat ko nak wala ñu mandale ko suqnahu ñu ommat ko li baladin mayitin ci dekk bo xamne bi dafa maran dekk bu maran amuñu nawet wala nawet bi soxal nañu ndox wala yeex na ñew yalla ommat ngelaw lolé mu andak xeen wa mu wuti dekk ba ba tim dekk ba sukati ma fa anzalna bihi ñewacce ci al ma'a tawba tawbi nak tim dekk ba wala rewma taw ko tawataw ba mu toy bu toye lañ jihon ci bir suuf lepp fa akhrajna bihi ñu genné ci min kulli thamarat ci bepp meñit su tane taw bu reey mango yi nga jihon sax guyab yi sax naaje ji sax pomiter ji sax gerte gi sax kani sax lepp lo jihon rek muy luy sax rek lolé sax lu wex lek lu neex lek lu sajj jek dakar jek lepp min kulli thamarat meñit bu mëna doon boko jiwe ci biir suuf rek mennam taw mo koy taw suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ay mbiram kazalika ni gancax gi genné nak nukhrujul mauta liñuy genné neew yi buñu len soulé yalla tabaaraku ta'ala bu tawé ci seen kaw neew yi dañuy saxat genn ñim nit ñi mel motax li gëna neexal layal ci dekkii ci aqida kon moy dekkii yalla doom adama yépp fimu nek ni ñi ci faatu bañu denc leen am nañ ci seen xurum ginaaw mi yax bo xamne yax bobu ñu tuddé yamar ki mu dem ba ca suufa suuf fi ngay toge yax bobu du dé dafa am tawbam nak bu ko ci yalla tawé ñu dekkii tawba nak la tawagut waye taw bobu bisu tay bi bu ko tambali won taw ko ba tawba man matière ba cey nek ca bu suba fañu dencion gaaya ñen dencion yof daan ñew ñen dencion yarax ñew ñen dencion pikine ñew ñen dencion fu gëna sori ñew waye nak tawagul taw bi waye neena su ngeen de xol ngeen am gerte bu de ngeen sul ko wala pep dug bu de ngeen sul ko wala pep ci bu de ngeen sul ko yalla taw ci mu dekki neena bu ngeen de xol lolu la'allakum khayna yantazakkaruna ngeen fatlikou ne dekki dana am su ngeen gëmé na dékki dina am nak da ngeen gëm ci ginaaw gané kon ku dékki dañ la hisab bu ngeen gëmé ni hisab dana am da ngeen xamné ku fa andi lu tuti dang ko réccu ku fa andi lu bari da nga sante ngeen gor gor lu bobu ngeen démé ngeen andi fa lu bare bare bare tabarakallah ba bok ci ñi dugg aljanna te baña bok ci ñi dugg sawara wala ashabul a'raf yalla neen wal baladu tayyib tolbu set tol bu nek jor yakhruju day gen nabatuhu ganchakuk lañ fa ji bi izni rabbih ci ciobare borom subhanahu wa ta'ala mu ngok tol dal bo beugé bo jihé mu nang ko defar roj ko bam bax masale sufia rijiko andare ko def ci tof dor ko ji suko defé yakhruju nabatuhu bi izni rabbih ganchakh ga day gen ñu rafet wallazi tol ba nga xamne na khabusa mom dafa nek fu xoromu ken angarewuko ken dafa ci tof ruj sax defuñu ko xana dañ ko serxal la yakhruju du gennen ganca xam nga illa nakida ludul mu nek lo xamni lu mel lay don bi maana da fay goy wala mu lax mba mu gennenen lo xamni ni da fay ngoli ngana tabarkal kazalika yalla neena ni may joxe misal nak nusarrifu lañuy walbeete di tekantal al ayati mandar ga yi woné né yalla rek kay yalla li xawmen ci nit ño xamné yashkuruna dañu sant yalla subhanahu wa ta'ala su ko defé kon wal baladu tayyib misal la mo xamné dañu koy misal ibn abbas muné masalun darabahu allah lil mu'min wal kafir fal mu'min min tayyib فالمؤمن طيب وعمله طيب كالارض الطيبة ثمرها طيب والكافر قبيح وعمله قبيح كالارض السبقة المالحة لا ينتفع بها فدمتي تفسير تبري جوكي فك نيار قاتوم نينتي تيمر اك جوم نين فك جوم نيار تي لا واخ جوجي جوغي موني مثال ماغي ملني كو نانغول يالا اك كو نانغولول يالا كي نانغول يالا موم كو تايلا jeufam lu tay la comme sou ci tay boti jemu sax ki nangulut yalla nak mom jeufam teyut mom teyut mi ngi melni sou ci xorom lol lo ci jii du meuna sax do ma dama yi nun lañ mel tabarkal su ko defé yalla tabaaraku ta'aala mi ngi ñuy tambalé netti ñin jaar jaar yi